رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نحل کی تقریباً 66 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. اس سے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا, اور پھلوں میں سے کھجور اور انگور, یعنی اس نے اللہ نے پیدا فرمائی, پیچھے بات چل رہی تھی, اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ اور پھلوں میں سے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ, اور کھجور کے پھلوں میں سے اور انگور کے پھلوں میں سے, تتخذونا تم بناتے ہو, من ہو اس سے, سکرن نبیز, نبیز کہتے ہیں دراصل آپ اسے انگور کا رس نکال لیں اور اسے پکائیں, جب وہ دو تہائی جل جائے, پک کے کم ہوتا جائے ہوتا جائے, حتیٰ کہ ایک حصہ باقی رہ جائے, یعنی تین حصے اس کے بنا لیں, دو حصے جل جائیں ایک حصہ باقی رہ جائے اور اس میں نشہ پیدا نہ ہو, یہ شرط ہے, تو اس کا نام ہوتا ہے نبیز. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نبیز یہ جائز ہے جب تک حد نشے تک نہ پہنچے, تو یہ جائز ہوتا ہے. تو اللہ نے شاید, چونکہ عرب لوگ اس کو استعمال کرتے تھے نبیز کو, اور اس کو بطور سالن بھی یوز کیا جاتا تھا, تو اس کا خاص طور پہ تذکرہ فرمایا کہ کھجور کے پھلوں میں سے اور انگور کے پھلوں میں سے تم ان سے نبیز بناتے ہو, ورزقن حسنن, اور اچھا رزق, کیونکہ کھجوروں کو خشک کر کے چھوارے بنا لیا جاتا تھا, بنا لیتے تھے, اس طرح انگور سے یہ منقع وغیرہ تیار کی جاتی تھی, تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اس سے تم نبیز بھی تیار کرتے ہو اور بہترین رزق تیار کر لیتے ہو, جیسے یہ چھوارے بنا کر سالوں تک محفوظ رکھ لیا کرتے تھے, تو ایک اچھا رزق ان کو حاصل ہو جاتا تھا. تو یہ اس میں بھی یہ بات سمجھایا, جیسے سمجھائی ہے آگے بیان فرمایا کہ ان فی ذالک لآیت لقوم یعقلون, بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. یہ بھی بات سمجھا دی کہ دیکھو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی زمین ہے, اسے ایک ہی باغ ہے, اس کے اندر کھجور بھی لگی ہوئی ہے اور انگور بھی لگا ہوا ہے, ایک ہی طرح کا تم پانی دیتے ہو, لیکن اسی پانی, وہی پانی جب کھجور کے درخت میں چڑھتا ہے تو کھجور کے اندر مٹھاس پیدا کر دیتا ہے, سبب بن جاتا ہے, اس کو درخت کو زندہ رکھتا ہے, اور جب یہ انگور کی بیل میں جاتا ہے تو انگوروں کے اندر رس کا سبب بن جاتا ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالی اتنی عظیم قدرت پر قادر ہے, قدرت کے اظہار پر قادر ہے, تو وہ میدان محشر میں لوگوں کو اٹھانے پر بھی قادر ہوگا. جس طرح وہ یہاں پر ان چیزوں کے اندر لذتیں پیدا کر رہا ہے, مختلف امور پیدا کر رہا ہے, پھر ان میں جو تغیر و تبدل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہی ایک مطلب اظہار ہے کہ پہلے دیکھیں کھجور چھوٹی ہے, پھر بڑی ہو گئی, پھر اس میں مٹھاس پیدا ہوئی, اس کے بعد تم اس کو اچھے رزق میں تبدیل کرنے کے لیے بعض اوقات خشک کر لیتے ہو, چھوارا بنا لیتے ہو, تو کس طریقے سے تغیر ہو رہا ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس طرح تغیر کر کے مختلف ایک ہی چیز کو مختلف انداز میں رکھنے پر قادر ہے, تو اسی طریقے سے اگر اس نے تمہیں موت دے کر تمہیں مٹی میں ملا دیا, یہ تغیر کیا, تو اس کے بعد دوبارہ وہ صحیح کرنے پر بھی قادر ہوگا. اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں, لہذا معلوم یہ ہوا کہ جب ہم پھل کھا رہے ہوں تو ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ, اور امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کی بہت پیاری یہ بات ہے جو ہمیں ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے, کہ آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا کھاؤ تو غفلت کے ساتھ نہ کھاؤ بلکہ غور و تفکر کے ساتھ کھاؤ. مثال کے طور پر جب تم کچھ کھانا کھا رہے ہو تو غور کرو کہ اس کھانے میں جتنے بھی اجزاء ہیں یہ سب سے پہلے کہاں تھے اور کہاں سے یہ چلتے ہوئے تمہارے پاس آئے. مثال کے طور پر ہم پھلوں کی مثال بعد میں لیتے ہیں, آپ بریانی کھا رہے ہیں, بریانی میں چاول بھی ہے, گوشت ہے, مرچیں ہیں, نمک ہے, پیاز ہے, ٹماٹر ہے, پھر گرم مسالہ ہے, مسالے میں بھی کالی مرچیں ہیں, لونگ ہے, اور اجوین وغیرہ ڈال دی, فلفل ڈالی, الائچی ڈال دی کسی نے, یہ پیازیں وغیرہ تمام چیزیں. اب آپ غور و تفکر اگر شروع کریں کھاتے کھاتے, یہ گوشت اگر مثال کے طور پہ گائے کا گوشت آپ نے ڈالا ہے تو یہ کہاں گائے ہوگی, کہاں کٹی ہوگی, یا کہاں گاؤں سے چل کے شہر میں آئی, پھر دکان میں اس کو کاٹا گیا, پھر اس کے پیسز لٹکائے گئے, پھر آپ نے گوشت خریدا, خریدتے گھر میں لائے, پکایا اور اس کی ایک بوٹی آپ کے پاس آئی. جب یہ گائے کسی کھیت میں چر رہی تھی کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس کی بوٹی میرے پاس آئے گی یا آپ کے پاس آئے گی؟ اس طرح چاول کہاں کھیت میں اگائے گئے ہوں گے, وہاں سے نکالے گئے, بوریوں میں بھرے گئے, پھر وہ منڈی میں پہنچے, پھر وہاں سے شہر میں آئے, شہر سے پھر آپ کے علاقے کی دکان میں, دکان سے آپ کے گھر میں, گھر سے ہانڈی کے اندر, اور ہانڈی سے پھر آپ کی پلیٹ میں پہنچے. اسی طرح پیاز پہ آپ غور و تفکر کر، ہر چیز پر جب غور کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات سے رزق کو حکم دے رہا ہے کہ تم تک چل کر پہنچے۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کو ہم تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ رزق تو ہمیں تلاش کرتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے۔ تو حقیقتاً بہت اچھی بات ہے، اس طرح اگر غور و تفکر کے ساتھ کھانا کھایا جائے تو اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا بار بار احساس ہوتا ہے اور انسان غفلت سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اوحا ربک الی النحل، اور تمہارے رب نے مکھی کی طرف الہام فرمایا، یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اوحا معنی میں سے لفظی معنی ہوتا ہے وحی کی، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، لیکن وحی کا جو ہم مفہوم لیتے ہیں شرعی مفہوم وہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے، اس کو وحی الہی کہتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست کسی کے دل میں خیال ڈالتا ہے وہ الہام کہلاتا ہے۔ تو یہاں وحی سے مراد الہام ہی ہے، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف الہام فرمایا، کیا کہ ان تخذی من الجبال بیوتن ومن الشجر ومما يعرشون، کہ وہ گھر بنائے پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں۔ یہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی ہے کہ پہاڑوں میں وہ درخت بنا، وہ اپنا گھر بناتی ہے، یعنی چھتہ بناتی ہے، اس طرح بڑے بڑے درختوں کے اندر، اسی طرح چھتوں کے اندر آپ اگر دیکھیں اونچی چھت ہے، آپ بار بار اس مقام پہ نہیں جاتے، یا کسی کمرے میں کم جانا ہوتا ہے، خصوصاً گاؤں وغیرہ کی طرف آپ دیکھیں گے کہ یہ شہد کی مکھیاں پھر چھتے بنا لیتی ہیں۔ پھر کیا بات ڈالی کہ سما کلی من کل ثمرات، پھر اللہ نے دل میں اس کے یہ الہام فرمایا کہ پھر تو کھا تمام پھلوں میں سے، یعنی ہر پھل میں، ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا، کھان سے مراد اس کا رس چوسو ہر پھل میں سے۔ فسلکی سبل ربی کی ذللا، اور پھر تو چل اپنے رب کی راہیں جو تیرے لیے نرم اور آسان ہیں۔ رب کی راہیں چل نرم اور آسان ہیں، مطلب یہ ہے کہ شہد کی مکھی کا اگر آپ پیچھا کرنے پر قادر ہو، اس کا پیچھا کر کے دیکھیں، یہ میلوں دور نکل جاتی ہے، چھتے سے اڑتی ہے اور شہد کی اس کی رس کی تلاش میں ادھر جاتی ادھر جاتی بہت دور تک، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستوں کو نرم اور آسان بنا دیا ہے۔ ایک تو دور تک پہنچنا آسان اس کے لیے، اور پھر کبھی یہ راستہ نہیں بھٹکتی ہے، ایسا اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے کہ خود یہ گھوم کر اپنے چھتے تک ضرور واپس آ جاتی ہے، یہ راستہ بھٹکتی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ پھر اپنے اللہ تعالیٰ گویا کہ الہام فرماتا ہے کہ اپنے رب کی ان راہوں کی طرف چل، یا ان راہوں میں چل جو تیرے لیے نرم اور آسان کر دی گئی ہیں۔ پھر اب آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، نکلتا ہے ان شہد کی مکھیوں کے پیٹوں میں سے ایک مشروب جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ تو شہد جو ہوتا ہے سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے، زرد رنگ کا بھی ہوتا ہے، اور سرخ کلر کا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے عموماً زرد رنگ کا ملتا ہے، سفید بہت ہی کم ہوتا ہے اور سرخ بھی کافی کم ہوتا ہے۔ سرخ سے مراد گہرا، بہت ہی زیادہ، مطلب ڈارک جو ہے چاکلیٹی کلر، جو سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ تو کئی اس کے کلر ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے کہ مختلف رنگ کا مشروب اس کے نکلتا ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو شہد بہت ہی نفیس چیز ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ صبح پانی میں شہد ملا کر پیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ شہد کے بڑے فوائد ہیں، اگر آپ حکیم حکما سے معلوم کریں، ڈاکٹر سے معلوم کریں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بہترین مکمل غذا ہے۔ شہد کا استعمال لگاتار کرنا، دائمی طور پہ کرنا بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ گرم ہوتا ہے، لہذا ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں تو بہت بہتر ہے، اور پھر اس کو استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ بہت سے فوائد ظاہر ہوں گے، بہت سی بیماریاں انسان کی دور ہو سکتی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے پھر وہ بات بیان فرمائی کہ ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے۔ کہ وہی بات کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ مختلف قسم کے پھلوں اور پھولوں کے رس کو شہد کی مکھی کے پیٹ میں جمع کر کے اس سے خالص شہد پیدا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ پوری کائنات میں جہاں کہیں کوئی مرا ہو، اس کے اجزاء کو جمع کر کے اسے میدان معاشر میں کھڑا کر دے۔ لہذا ان باتوں میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو دعوت فکر دی ہے، اور صرف کفار کو نہیں دی بلکہ ہمارے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ ہم الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، تو ایمان حاصل کرنے کی غرض سے نہیں، بلکہ ہمیں تفکر کرنا چاہیے اس ایمان پر استقامت، اس میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و قدرت کے اس احساس کے حصول کے لیے کہ جو احساس ہمیں گناہوں سے روک دیتا ہے، جو احساس ہمیں نیکیوں اور عبادات پر استقامت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ آگے ارشاد فرمایا کہ واللہ خلقکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ اب دیکھیں کتنی اچھی بات کہ پہلے کئی مثالوں سے سمجھا دیا کہ بہت سی چیزیں ایسی جو بالکل ختم ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، تو اب اپنا پھر موقف اللہ نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں وفات دے گا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدَّ إِلَىٰ أَرْضِ الْعُمَرِ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہیں لوٹا دیا جاتا ہے ناقص عمر کی طرف، عمر کے ناقص ترین حصے کی طرف۔ ارض العمر جو ہوتی ہے 60 برس کے بعد، لکھا ہے علماء نے کہ 60 برس کے بعد جو عمر کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے کہ آدمی اس میں ارض العمر کی طرف بڑھ جاتا ہے، یعنی اس میں بچپنا گویا کہ لوٹ آتا ہے، طبیعت میں بچپنا آ جاتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے کیا وہ باتیں بھول جاتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، اسی طرح جب ارض العمر میں آدمی پہنچتا ہے باتیں کچھ یاد رہتی ہیں، کچھ بھول جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بعض وقت ناراض ہو جاتا ہے آدمی، کہ بچوں کی سی کیفیت ایک بن جاتی ہے، یہ ارض العمر کہلاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض العمر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب فرمائی، کہ ارض العمر سے مراد کہ یعنی ضروری نہیں کہ 60 سال سے اوپر انسان جائے گا تو ضرور بہک جائے گا، ضرور دماغ کمزور ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ 63 برس کی تھی، لیکن آپ ماشاءاللہ تندرست و توانا اور ذہنی لحاظ سے بالکل کامل و مکمل تھے۔ تو کہنے مطلب یہ ہے کہ ارض العمر وہ مراد ہے کہ جس میں جا کر وہ کیفیات طاری ہو جاتی ہیں کہ جس میں آدمی کو اپنا ہوش نہ رہے، وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے، بیماریاں اس کو گھیر لیں، حافظہ انتہائی کمزور ہو جائے، اور طبیعت میں نازک پن اتنا بڑھ جائے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنے لگے اور یہ اس طرح کے نقصانات اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ لہذا فرمایا اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو جنہیں لوٹا دیا جاتا ہے ارض العمر کی طرف، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ یہاں تک کہ نہیں جانتا وہ علم حاصل کرنے کے بعد کسی شے کو، یعنی علم حاصل کرنے کی چیز اس کو معلوم ہو جاتی ہے، اس کے باوجود اس کو نہیں جانتا، یعنی بھول جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رہتی ہیں، کبھی بھول جاتی ہیں، اور بڑی بڑی باتوں کو بعض اوقات وہ بھول جاتا ہے۔ ابھی آ کے بولا جی ابھی تو آپ کو کہا تھا یہ بات، ہیں کہاں کہا تم نے؟ جیسے آپ بڑے بوڑھوں کو دیکھیں گے بہت زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو بعض اوقات پھر حافظہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ الٹا مطلب گھر والوں پہ چڑھ جاتے ہیں کہ تم نے فلاں چیز نہیں دی، فلاں بات نہیں کی، فلاں مجھے یاد نہیں دلایا۔ وہ لاکھ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں جی آپ کو بھی تو کہہ کر گئے، نہیں مجھے تو یاد ہی نہیں ہے۔ تو یہ بعض اوقات عمر کے ایسا حصہ ہوتا ہے جس میں انسان خود بھی پریشان ہوتا ہے اور بعض اوقات گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالی جاننے والا قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں۔ بڑی پیاری بات ہے کہ بے شک دنیا کے اندر اللہ تعالی نے کسی کو بہت زیادہ رزق عطا فرمایا، وہ کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، خرچ کر کر کے تھک جاتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اتنا پیسہ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ خرچ کہاں کہاں کریں اور کتنا خرچ کریں، کر کر کے تھک جاتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی ہیں، پھر ان میں بڑی اقسام ہوتی ہیں، کوئی بہت زیادہ، پھر کوئی اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو ایک دوسرے پر مختلف حوالوں سے فوقیت عطا فرمائی، کسی کو دوسرے سے کم تر رکھا، اور اس میں بہت بڑی حکمت یہ پوشیدہ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو برابر کر دیتا، لیکن اگر سب کو برابر کرتا تو پھر انسان کو نعمت کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی حکمت بالغہ سے اس طرح کا معاملہ فرمایا۔ فَمَن لَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، یہ بڑی پیاری اللہ تعالیٰ نے آگے بات بیان فرمائی کہ پہلے اس بات کو سمجھنے سے آیت کے ترجمے سے پہلے، کہ یہ کفار جو تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بتوں وغیرہ کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ اس کی مذمت کرتے ہوئے آیت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ بیات بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو، بعض لوگوں پر دولت کے رزق کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنی زائد دولت ان غلام و لونڈیوں میں اس طرح تقسیم کر دیں کہ وہ بھی ان کے برابر آ جائے، اس لیے کہ یہ اپنے ساتھ کسی کی شرکت کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں ہمارا مقام مرتبہ، دولت، حسن جمال، خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بلند و بالا رہے اور دوسرے ہم سے کمتر رہے۔ تو اس میں گویا کہ بات سمجھا دی گئی کہ جب تم اپنے لیے شرکت کو ناپسند کرتے ہو پھر اللہ کے لیے کس طرح پسند کرتے ہو. جیسے شاید فرمایا کہ فم الذین فضلوا برادی رزقهم علی ما ملکت ایمانهم, پس وہ لوگ کے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت دی, فضیلت دیے گئے, یہ لوگ کبھی بھی لوٹانے والے نہیں اپنے رزق کو ان لوگوں پر جو ان کے لونڈی اور غلام ہیں. فہم فیہ سواؤن, پس وہ اس میں برابر ہو جائیں, یعنی لوٹانے والے نہیں کہ وہ ان کے ساتھ برابر ہو جائیں, ایسا کبھی بھی یہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ بات وہ جو میں نے بیان فرما دی, اس لیے نہیں کریں گے کہ اپنے ساتھ شرکت کو ناپسند کرتے ہیں. اور یہ بات بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ جب تم اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے اس کو اپنے برابر لانے کو ناپسند کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کے شریک ٹھہرانے کو کس طرح پسند کر لیتے ہو. فما الذین, تو نہیں ہے وہ جو فضلوا, فضلے دیے گئے, براد دی لوٹانے والے, رزقہم اپنے رزق کو, علی ما ملکت ایمانہم ان لونڈیوں غلاموں پر جو ان کے ملک میں ہیں. فہم فیہ سواؤن, کہ وہ ان کے برابر ہو جائے, ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. افبنعمت اللہ یجحدون, تو کیا پس یہ اللہ تعالی کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ تو اب یہ احساس دلا دیا گیا کہ جس طرح تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے پائی اور اس برتری کو تم اپنے لیے ایک نعمت تصور کرتے ہو اور کسی کو اپنے ساتھ اس برتری کے اندر شریک ٹھہرانے کو ناپسند کرتے ہو, تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہر شے سے بلند و بالا ہے, وہ عظمت والا ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بھی بالکل غیر مناسب ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اور اللہ تبارک و تعالی نے بنایا تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے ازواج جوڑا, تمہارے اندر سے عورت کو پیدا کیا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا, پھر آپ کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا. صحیح حدیثوں کے اندر آیا, بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کو آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا. لہٰذا یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہی میں سے, تمہاری جن سے ہی ازواج, بیویاں. وَجَعَلَ لَكُم مِّن أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور بنایا تمہارے لیے تمہاری عورتوں میں سے بیٹے اور پوتے اور نواسے. حفدہ کا لفظ پوتے اور نواسے دونوں کے لیے, جمع کے لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یعنی تم سے عورت کو پیدا کیا اور پھر عورت کے ذریعے تمہیں بیٹے اور نواسے اور پوتے عطا فرمائے. وَرَزَقَكُمْ, اور عطا فرمایا اس نے تمہیں, من الطیبات, پاکیزہ چیزوں میں سے. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون, تو کیا پس باطل کے ساتھ تم ایمان رکھتے ہو؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون, اور کیا اللہ تعالی کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ یعنی کیا وہ باطل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالی کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یہ بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ جب اللہ کی یہ نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عورتیں عطا فرمائے, ان کے ذریعے تمہارے بیٹے ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں, اس ان بیٹوں کی کثرت کی وجہ سے, پوتوں نواسوں کی کثرت کی وجہ سے تمہیں ایک عظمت حاصل ہے کہ فلاں کا خاندان بہت بڑا ہے, اور خاندان کی ان بیٹوں کی کثرت عرب کے اندر قابل فخر تصور کی جاتی تھی. اس کے باوجود تم اللہ تعالی کی نعمتوں کا انکار کر کے اور باطل کی طرف رغبت حاصل کرتے ہو, یہ بہت ہی بری بات ہے, بے مروتی کی بات ہے. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.